sposób opracować nad obrazem, tak? Mhm. Taki następny klat to odwrotnie. No to w tym momencie należało pomyśleć, by jak zmienić emocje, czyli uczucia w ciele. Jeżeli to zrobimy, to jest dosłownie, czasami to jest dosłownie 5 minut, tak? Mhm. A problem znika. To jest terapia u psychologa przez pół roku, 2 lata, 3 lata. Panie Piotrze, rozumiem. Równoważne. Rozumiem, że to pana niezawodny sposób na postanowienie. Nie tylko mój, ale to jest. Przez pana doświadczony i używany. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy za podzielenie się z nami tym sposobem. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Tu zwracam się do mojego gościa, do pani Anny Baranowskiej. Pani Anna, jakiś komentarz? Ja tylko króciutko sprostuję, że coaching nie jest terapią. Ja też nie jestem psychologiem. Mm-hmm. Nie ma takiego wymagania, żeby coach musiał być psychologiem. I rzeczywiście to, co coaching odróżnia od terapii, to może być dosyć istotna informacja, o czym pan Piotr tutaj wspomniał, to, że coaching jest o wiele krótszy od terapii. Rzeczywiście takie długoterminowe terapie mogą trwać i 2 lata. I to nie jest nic złego, no bo widocznie jest taka potrzeba. Bo jednak terapia wiąże się z zaburzeniami, absolutnie, prawda? Absolutnie tak. Być może ten problem, który mam dzisiaj, jest tak głęboko osadzony, że 6 sesji coachingowych absolutnie by w ogóle tutaj nie miało żadnego wpływu na to, żebym mogła przejść zmianę. Także terapia jest absolutnie do innych problemów przeznaczona. Coaching zupełnie też do czegoś innego. Natomiast moje myślenie o coachingu jest takie, że to, co na pewno działa w coachingu, to jest proces. Mhm. Także rzeczywiście są sytuacje, że po pierwszej sesji następuje zmiana, natomiast ja bym powiedziała, w 99% przypadków, od kilku lat się tym zajmuję, mam w doświadczeniu około 1500 godzin pracy z klientem, muszę powiedzieć, że po pierwszej sesji nie ma zmiany. I nie ma w tym ani nic złego, ani nic nienaturalnego. Nie jest tutaj ani wina coacha, ani wina klienta. Po prostu pewne rzeczy muszą się wydarzyć. Przede wszystkim my mówimy, że coaching się dzieje pomiędzy sesjami. No tak, bo gdzieś ta praca domowa musi zostać odrobiona. Wracamy do naszych postanowień noworocznych. Tak się zastanawiałam, czy one w ogóle są dobre, czy w ogóle warto je robić, bo może niepotrzebna nam jest lista, która będzie nad nami jak topór wisieć przez cały rok, a nie daj Boże pod koniec roku przy podsumowaniu okaże się, że z tej listy niewiele zrealizowaliśmy. No właśnie, to do czego ja bym wróciła, to było to magiczne pytanie, to czego ja chcę. Mhm. Jeżeli patrzę sobie na zeszły rok, jestem zadowolona czy zadowolony, i tak naprawdę nie widzę jakiejś takiej swędzącej potrzeby, żeby coś zmieniać, to sama zmiana dla zmiany troszkę nie ma sensu, mhm. prawda? Natomiast jeżeli jestem w takim miejscu, że naprawdę czuję, że coś chcę zmienić, czegoś chcę być może więcej, być może czegoś chcę mniej, natomiast tutaj jest bardzo istotne to, że to jest ja chcę, a nie cały mój świat zewnętrzny. To nie jest tak, że chce tego moja mama na przykład, żebym schudła, albo chce mój mąż, żebym awansowała, albo chce moje dziecko, żebym piekła ciasta, tak? Także tutaj to, co na pewno działa w postanowieniach noworocznych, to jest bardzo silne sprawdzenie, na ile to jest moje. I to trzeba się zastanowić tak głęboko, czy jest na to jakieś narzędzie, na to jakiś sposób, czy ma pani jakieś narzędzie w zanadrzu do troszkę, tego? Troszkę to wynika już z takiej sfery werbalnej. Kiedy ktoś o czymś mówi, że ja muszę schudnąć albo powinnam nauczyć się angielskiego, to trochę nam pokazuje, że gdzieś wydaje się, że tutaj jest to zewnętrzne. Ten przymus jest zewnętrzny i my z góry wiemy, że to nie będzie działało. I tego nie robić, to wykreślać. I to jak gdyby, no, oczywiście jeżeli chcemy, to ja zawsze mówię naszym klientom, wiesz co, to jest wolny kraj. Jeżeli chcesz się fatalnie czuć i być nieszczęśliwym do końca życia, to naprawdę masz prawo. To mhm. po prostu, to jest twoja wolna wola. Nie mam zamiaru ci jej zabierać. Więc znowu się pojawia pytanie, czego ja chcę. Mhm. Jeżeli ja tego chcę, to okej, to idę za tym. Natomiast jeżeli cały świat mi mówi, że ja coś muszę, czy coś powinnam, a we mnie w środku wszystko krzyczy, że nie. Że ja tego nie chcę, mam to w nosie. Mam to w nosie tak naprawdę. Tak jak w Polsce też jest taki koszmarny jakiś mit, może mnie się łatwo mówi, ponieważ ja jestem anglistą, no więc jak gdyby nauczyłam się języka, bo to było na studiach, tak, i nie mogłam się go nie nauczyć, ponieważ bym ich nigdy nie skończyła. Natomiast jest jakiś taki mit, że wszyscy muszą mówić po angielsku. Mhm. I kiedy ktoś mi właśnie mówi, bo ja nie umiem angielskiego i ja muszę mówić po angielsku, to ja zawsze zadaję pytanie, a po co ci to? Aha. Bo jeżeli to jest tylko coś takiego, że mam takie przekonanie, że dobrze jest mówić po angielsku, okej, okay, ale sprawdźmy, do czego ja tego będę używać, mm-hmm. tak? Jeżeli nigdy nie wyjeżdżam za granicę, bo uwielbiam w czasy na Mazurach, jeżeli wszyscy moi przyjaciele są polskojęzyczni, jeżeli w mojej pracy nikt nie mówi po angielsku, no to naprawdę sprawdźmy tą motywację. Po co ci to? Takie mm-hmm. proste pytanie. Może niezbyt grzeczne, ale dosyć skuteczne właśnie w takim oddzieleniu, czy to jest moje, czy to jest narzucone właśnie przez społeczeństwo, przez jakieś trendy, przez jakąś modę. Czyli zmieniamy tylko, wpisujemy na tę listę postanowień noworocznych tylko takie, które naprawdę wynikają z naszej chęci i z naszej potrzeby. No dobrze, to jest jeden przepis, czego nie robić w tej liście, czego nie wpisywać na tę listę, nie wciągać na tę listę postanowień noworocznych. A czy są takie postanowienia, których w ogóle nie powinniśmy brać pod uwagę, dać sobie z nimi spokój, bo wiemy, że ta kategoria postanowień noworocznych, wrześniowych, czerwcowych, jakichkolwiek, jest skazana na porażkę. Tak, od początku. Na pewno to, co z góry wiemy, że nie zadziała, i to są po prostu fakty, to jest znowu takie troszkę odróżnienie, czyli zastanowienie się, czy to jest coś, na co ja mam wpływ, tak? Mhm. Bardzo często w dzisiejszym społeczeństwie, ponieważ rzadko żyjemy na bezludnej wyspie, okazuje się, nie wiem, w sytuacjach, na przykład w korporacji, może być tak, że na 99% sytuacji ja nie mam wpływu. Czyli na przykład wpisanie sobie na listę awans może być w tym roku zupełnie od nas niezależne i po prostu niemożliwe. Ja bym to przeformułowała. Jeżeli na przykład nie mam wpływu na to, to nie jest strefa mojego wpływu, ten awans, mhm. to zadałabym sobie pytanie, co jest po mojej stronie. Ja bardzo lubię taką, czasami rysuję moim klientom na kartce taką metaforę kortu tenisowego, że środkiem kortu biegnie siatka, prawda? Jest pole, za które ja jestem odpowiedzialna i jest pole, za które jest odpowiedzialna reszta świata. Mm-hmm. Więc jak gramy w tenisa, to nie możemy przejść przez siatkę i zacząć odbijać piłkę po drugim, z drugiego pola, tylko musimy to robić ze swojego. Więc ja bym sprawdziła, co jest do zrobienia na moim polu, a tymi rzeczami, które są, na które nie mam wpływu, jak to, czy na przykład ze Stanów przyjdą, nie wiem, nowe wakaty, nowe stanowiska, czy zwolni się mój szef. To mówimy o takim korporacyjnym świecie. Tak, mhm. na przykład. To jak gdyby tym, na co nie mam wpływu, bym się nie zajmowała, ale ciągle zajmowałabym się tym, na co mam wpływ, czyli na przykład, nie wiem, poziomem swoich kompetencji, tak? Wiadomo, że albo prawdopodobnie... Albo na przykład punktualnością, albo precyzyjnością raportów, które dostarczam, tak? Które też w jakiś sposób pokazują to, jakim jestem pracownikiem, jaką jakość pracy dostarczam. Co jeszcze jest takim postanowieniem, gdzie w założeniu już jest błąd? Co jeszcze może być takim postanowieniem noworocznym? Takiej strefy wpływu, no to na przykład już ten wspomniany przeze mnie wiek, tak? Mhm. Jesteśmy cały czas bombardowani poprzez billboardy, poprzez kolorowe czasopisma tym, że wszystkie musimy wyglądać tak samo, tak? To znaczy nie możemy mieć zmarszczek, musimy mieć odpowiednio duże, wypełnione usta, musimy być w odpowiednim rozmiarze ubrania, bo każdy inny jest nieakceptowalny. I nawet jak mamy 60 lat, to dobrze, żebyśmy wyglądały na 20 tak naprawdę, tak? Także dla mnie na przykład w mojej głowie to jest strefa wpływu, tak? Że z jakimś wiekiem pojawiają się pewne elementy tego wieku i dla mnie to jest taki, ale to jest oczywiście subiektywne. Ktoś inny może mieć do tego inne podejście, bo wiemy, że dzisiaj mamy przecież całą medycynę estetyczną, chirurgię i jeżeli ktoś rzeczywiście takich dokonuje wyborów, to ma do tego absolutnie prawo. Natomiast jeżeli ktoś się nie chce tym zajmować, no to rzeczywiście tak będzie, że z wiekiem, nie wiem, będą się pojawiały zmarszczki, może nasze ciało się będzie zmieniało. Kiedyś był taki fantastyczny film z Meryl Streep, kiedy właśnie było pokazane, jakie zmiany zachodzą w ciele kobiety tam na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, chyba to był tytuł, ze śmiercią jej do twarzy. Ach, tak, tak, Goldie Hawn chyba też tam grała. To wiąże się nie tylko z noworocznymi, to o czym teraz chcę powiedzieć, wiąże się nie tylko z noworocznymi postanowieniami. Często mamy wiele planów, które pozostają jedynie w sferze planów, jedynie pozostają na papierze. O tym, jak przejść od planowania do działania, porozmawiamy już za chwilę. How far? Well, I can go before you. And if ever you need someone, well, not that you need helping, but if ever you want someone, know that I am willing. Oh, and I don't wanna change you, I don't wanna change you, I don't wanna change your mind. I just came across a manger out among the danger somewhere in the stranger's eye. Wherever you go, well, I can always follow. I can feed this real slow. If it's a lot to swallow, if you just wanna be alone, well, I can wait without waiting. If you want me to let this go, well, I am more than willing. Oh, 'cause I water races, water. your mind. I just came across a manger where there is no danger, where love has eyes, it is not blind. Lista postanowień noworocznych prawie gotowa. Ja jeszcze mam jedno pytanie. Jak ona długa powinna być? 15 na przykład. No właśnie, kiedy ja słyszę słowo lista, to przechodzą mi ciarki po kręgosłupie, bo tak myślę sobie, że to z góry jest skazane na, że to będzie niemożliwe, jeżeli tego będzie bardzo dużo. Także ja osobiście wolałabym postawić na jakość, żeby to były rzeczywiście dla mnie rzeczy ważne, rzeczy, których ja chcę, a nie cały świat dookoła. Ale niech one będą na przykład 3, tak? I mogę się ze sobą umówić, że jeżeli do czerwca się wyrobię z tymi 3, to spokojnie jestem wolna do tego, żeby sobie znaleźć następne 3. To może można stworzyć, albo warto stworzyć listę rezerwową takich postanowień, które mogą wskoczyć na miejsce tych zrealizowanych może wcześniej. Może tak być. Jakkolwiek ważne jest potem to poczucie spełnienia i sukcesu, tak? My mamy takie określenie w coachingu, hej, to miej taki koszyk, do którego będziesz sobie kolekcjonować te swoje małe, duże sukcesiki. No i jeżeli już jest ta lista rezerwowa, no to z góry się skazujesz na to, że do pewnego czasu one nie zostaną zrealizowane, bo praktycznie czyli pełnego czasu. Sukcesu nie będzie, czyli tak? Pełnego sukcesu nie czyli będzie. Czyli może dobrze w czerwcu osiąść na laurach i powiedzieć, wszystko już zrealizowałam, bo jestem świetna, tak? Jeżeli tak się wydarzy, to tak. Aha. Po prostu stanąć w prawdzie. Aha, nie dokładać sobie kolejnych rzeczy do zrobienia. Dobrze, to cenna uwaga. Mamy już taką listę postanowień, która jest dobra, która jest odpowiedniej długości. No i teraz należy przy niej tylko wytrwać. I tu kłania się słowo motywacja. Gdzieś wyczytałam o świadomym zarządzaniu swoim wewnętrznym nastawieniem. Piękna definicja. Piękna definicja brzmi równie obiecująco, co zagadkowo. Nie jest tajemnicą, od dawna już odkryliśmy to i w psychologii, i w coachingu, że to, co tak naprawdę działa, to jest właśnie motywacja wewnętrzna, tak? Czyli nakładanie na nas różnych kagańców i rozkazywanie nam i mówienie nam, że coś musimy lub coś powinniśmy, z góry skazane jest nam niepowodzenie. To no znaczy tak, my na chwilkę możemy, tak jak, nie wiem, pracownik pod batem będzie troszkę pracował, ale wystarczy, że jego szef się odwróci i on wtedy z wielkim szczęściem już po prostu przestanie to robić, bo motywacja odeszła. Ta motywacja, poszła na urlop. Tak, motywacja wewnętrzna jest też generalnie celem wychowania, bo to chodzi nam o to, żeby dzieci same na przykład uczyły się dla własnej satysfakcji, a nie dla ocen, czy nie dla nagrody od rodziców. No dobrze, czyli żebyśmy sami czuli chęć i zapał i potrzebę, tylko jak? No właśnie, więc jeżeli my się już sami ze sobą umówimy, że to jest coś, czego ja naprawdę chcę więcej. Powiedzmy te trzy rzeczy. Odpowiemy sobie na magiczne pytanie, to po co ci to? Mhm. Czyli sprawdzimy sami ze sobą, czy naprawdę to nam jest w życiu potrzebne, bo spokojnie mogę sobie wyobrazić sytuację, że będziemy ciężko nad czymś pracować i po pół roku stwierdzimy, że właściwie to nam w ogóle nie było potrzebne. Nawet osiągniemy ten sukces, ale stwierdzimy, że to nam nic nie daje. Więc... Tak jak język angielski, o którym pani już mówiła. Tak, tak? Kiedy nie mam zupełnie żadnych możliwości posługiwania się tym językiem i jedyne co rzeczywiście osiągnę, to satysfakcję. Natomiast tak naprawdę nie otworzy mi to nowych drzwi, nic nie zmieni i no troszkę będzie taką parą w gwizdek. Także tam się pojawia też takie kolejne pytanie sprawdzające, na ile rzeczywiście to nam jest potrzebne. Mhm. To co wtedy będzie możliwe? Kiedy już schudniesz te 10 kilogramów. Ach, to wszystko wtedy będzie możliwe. Kiedy już nauczysz się mówić po chińsku i tak dalej, i tak dalej. Kiedy przebiegniesz maraton. To co wtedy? Mhm. Co nam to da, tak? Co nam to da, tak. Po co my tak naprawdę tego pragniemy i do czego nam to jest potrzebne. Prawdę mówiąc, małpa.polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Dodzwonił się do nas pan Marcin. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałem powiedzieć troszkę na temat takiego samodoskonalenia. Starałem się już jak dawno temu już zastanawiałem się nad samym sobą i powiem szczerze, jest to strasznie trudne, taki coaching wobec samego siebie, ale jest to do zrobienia. Mhm. Mówię o tym, ponieważ wiem ja na przykład, jaką byłem osobą dawno temu, skrytą, zamkniętą. I na przykład, co chcę powiedzieć? Przede wszystkim chyba podstawą do takiego samodoskonalenia jest chęć tego, świadomość tego, że właśnie nie wszystko musi się powieść. I powiem tak właśnie, a propos postanowień noworocznych. Co ciekawe, staram sobie przerobić tam w głowie tak samo jak tam pani mówiła. Nie mam czasu jakoś specjalnie na rozpisywanie się. Na tym kocie, herbatę i kartkę papieru. No, dokładnie. Mhm. Robię sobie takie postanowienia, robię sobie podsumowanie w głowie. I właśnie nigdy jakoś nie wyszukuję specjalnie rzeczy, które mi się tam nie udały. Zawsze wyszukuję rzeczy, które mi tam wychodzą. Chociaż nawet nie do końca trzeba też patrzeć, myślę, przez pryzmat nie tyle czasu, że mówimy sobie w tym roku zrobię to, tylko po prostu rozłożyć to sobie. Na przykład ja jestem osobą, która mimo to, iż w szkole na przykład nie byłem jakoś specjalnie rozwojowy, nie chciałem specjalnie iść do przodu, zakończyłem naukę i zauważam, że po prostu dojrzałem do niektórych rzeczy i staram się po prostu ulepszać siebie, nawet niekoniecznie w jakimś jednym konkretnym przykładzie, o czym mówię. Poza moją pracą jestem strasznie hobbystyczną osobą. Mhm. I staram się w tych rzeczach, które robię, na przykład, że tak powiem, dosłownie staram się nie robić jakichś rzeczy, które wiem, jakichś śmiesznych, nie wiem, typu siedzieć na PlayStation, szukam rzeczy, które z których mógłbym kiedyś na przykład zarabiać, tak? Albo na przykład, które jakoś tam mogą pana rozwinąć. Mhm. Tak, dokładnie. I na przykład, okej, w tym roku nie udało mi się osiągnąć jakiegoś tam celu, ale widzę, że jestem w tym już lepszy, tak? Nauczyłem się czegoś. I to też jest sukces, to też jest dla pana zrealizowane postanowienie. Mhm. Zgadza się. I czasami właśnie wiem po sobie, że czasami sukcesy osiąga się naprawdę po kilku latach, kilkunastu latach. Tylko czasami trzeba mieć świadomość tego czasu, który musimy przejść, żeby coś osiągnąć, żeby ktoś nas może zauważył. Czasami właśnie to jest ten czas, jak to się mówi, odpowiedni czas i miejsce, w którym się znajdujemy, tak, ktoś nas wyłapuje, albo tak, pani tam mówiła, że przez przypadek została coachem. I właśnie takich rzeczy trzeba czasami wyszukiwać, czasami trzeba też po prostu dla zwykłego doskonalenia siebie trzeba po prostu słuchać swoich znajomych, kolegów. I czasami choćby to już jest najprostszy przykład do samodoskonalenia, bo kiedyś słyszałem chyba w jakimś filmie takie fajne sformułowanie, jeśli ktoś raz powie ci, że jesteś koniem, możesz dać mu po twarzy, jeśli drugi raz ci powie, że jesteś koniem, znowu daj mu po twarzy, ale jeśli trzeci raz ci to powie, to może najwyższy czas kupić siodło. Albo zastanowić się nad sobą. I to jest sobą. Właśnie to, o czym mówię, że po prostu czasami trzeba się zastanowić nad prostymi rzeczami, jeśli ktoś mówi, stary, nie rób tego albo tamtego, a ty mówisz, czemu, to jest spoko, w porządku. Właśnie, czasami po prostu wystarczy słuchać, żeby być lepszym człowiekiem. Panie Marcinie, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Do usłyszenia. Jakoś skomentuje pani to wszystko, o czym tak pięknie pan Marcin opowiadał, o tej pracy nad sobą, o refleksji i o tym, jak tu się zmieniać. Ja cały czas się, tego oczywiście nie widać przez mikrofon, ale cały czas się uśmiechałam, kiedy pan Marcin o tym mówił, bo to właśnie był taki żywy przykład tego, o czym my tutaj dzisiaj mówimy, że to chcenie musi iść ze środka. To musi być coś, do czego sami dochodzimy. Niekoniecznie związane nawet, nie wiem, ze szkołą, z egzaminem, ale właśnie z tym, że w jakimś momencie życia stwierdzamy, że chcemy coś inaczej, czegoś więcej, czegoś mniej i wtedy te rzeczy się zaczynają dziać. I też jak słuchałam pana Marcina, to przyszło mi do głowy takie określenie, No właśnie, bo to słowo porażka tak bardzo nas piętnuje i przecież nikt nie chce ponosić porażek i w jakiś sposób ono jest takie stygmatyzujące. Ojejku, jak poniosłam porażkę, to już koniec ze mną. No to porażka. No to porażka. Mhm. Natomiast my, ucząc ludzi coachingu, trochę staramy się tą złą sławę porażki właśnie zmienić w taki sposób, że mówimy, hej, to jak będziesz świętował swoje porażki? Ojej, nie, tego się nie da zrobić chyba. Myślę, że jeżeli przekształcimy swoje myślenie właśnie w ten sposób, trochę sugerując się tym Edisonem naszym dzisiaj wspomnianym, ja w tamtym roku przechodziłam właśnie taki bardzo trudny, wymagający proces odchudzania się i bardzo kochałam moją panią dietetyk, która mi mówiła, hej, raz w tygodniu możesz mieć wpadkę. Ale pamiętaj, żeby to było tylko raz w tygodniu. Raz w tygodniu możesz mieć porażkę i to jest okej. Mhm. I to mnie bardzo wspierało, tak, że to nie było takie właśnie takie napinanie się, że jeżeli raz coś zrobię źle, to już po prostu świat się skończy. A co jeśli tej wpadki nie było w tygodniu? To dopiero wow, to dopiero był sukces, prawda? To dopiero sukces. No dobrze, przepraszam bardzo. Coś jeszcze o motywacji, jak sobie tę wewnętrzną chęć pielęgnować, pobudzać? Chciałaby pani dodać? Tak, na pewno to, co warto powiedzieć przy temacie motywacji, to kiedyś żartowaliśmy, że tak naprawdę ludzie 5 lat studiują psychologię tylko po to, żeby dojść do wniosku, że każdy ma inaczej. Mm-hmm. Że wszyscy mamy bardzo różnie. Mm-hmm. I to oczywiście udowadniają wszelkie podejścia mówiące o tym, jakie mamy różne temperamenty. Są metody, które nazywają to kolorami, zwierzętami i tak dalej, i tak dalej. I to też oczywiście się odbija w naszej motywacji. To znaczy, my na przykład w naszej metodzie uczenia ludzi coachingu mówimy, zastanów się, na jakie pytanie cię motywuje. Tak, są takie osoby, które dopóki nie usłyszą, dlaczego mają to zrobić, jaki jest powód, po co one w ogóle to mają zrobić, to tak naprawdę nigdy nie ruszą, nie wstaną z krzesła, nie ruszą z miejsca. Są inne, którym wystarczy powiedzieć co. I one już idą do przodu, robią rzeczy. Są też osoby, dla których najważniejsze będzie, z kim ja to robię. Czyli z kim jadę na wczasy, z kim pracuję przy biurku, z kim pojadę tam samochodem, z kim będę malować tą ścianę i tak dalej, i tak dalej. Są też osoby, które lubią na konkretach, bardzo specyficznie muszą mieć zadanie określone, kiedy, gdzie, w jakim miejscu, jakimi narzędziami. Czyli co, musimy zdać sobie sprawę, którą z tych osób jesteśmy i tak się motywować? Tak, i wtedy dobór, tak brzydko mówiąc, narzędzi do właśnie tego rodzaju motywacji, w jaki sposób będzie nam zwiększał te szanse sukcesu, chociaż ja zawsze powtarzam, że człowiek to nie jest matematyka, więc nigdy nie możemy to, co się udało u jednej osoby, nie mamy żadnej pewności, że uda się u następnej, ale tak jak mówię, przynajmniej zwiększa to szanse naszego sukcesu. Czyli jeżeli na przykład trzymajmy się tego odchudzania, które jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, że jesteśmy osobą, dla której najważniejsze jest to, z kim podejmuje jakieś wyzwanie, tak, z kim coś robi, no to na przykład można się zacząć odchudzać z przyjaciółką, tak? Tak. I wspólnie jeść te pyszne dietetyczne sałaty, a nie chodzić na ciastko z kremem. Dokładnie. I wspólnie chodzić na kijki i wspólnie, nie wiem, chodzić na basen. Aha. I wspólnie wymieniać się właśnie przepisami na sałatkę z rzeżuchy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mi się przypomina taka piosenka z Kabaretu Starszych Panów, jak się zakochać, to tylko we dwoje. No więc to trochę tak jak schudnąć, no to tylko we dwoje, albo nawet pójdźmy dalej. Też Amerykanie wiele lat temu odkryli, że to, co bardzo dobrze działa, to bardzo dobrze działa grupa wsparcia. Mhm. Czyli osoby, które mają podobny jak my cel, tak, i razem jesteśmy ze sobą w swoich i sukcesach, i porażkach. Dokładnie. Właśnie. Pani Alicja przy telefonie, dobry wieczór. Dobry wieczór panią. Słucham. Właśnie słyszę, jak schudnąć to we dwoje, ale nie tylko o schudnięcie chodzi, ale również i o realizowanie postanowień noworocznych, bo ja sobie jedno tylko postawiłam przed sobą i sama chyba sobie nie poradzę. We dwoje albo my w trójkę coś wymyślimy. Słucham, jakie to postanowienie, jeżeli chce się pani z nami podzielić oczywiście. Tak, oczywiście chcę się podzielić. To jest pozbycie się pewnych uwarunkowań, które przez lata sobie bardzo, bardzo pielęgnowałam. To uwarunkowania to jest najpierw dzieciństwo, rodzice kazali coś tam robić i czegoś nie pozwolili robić. Później ksiądz przyszedł. Później przyszła szkoła, nauczyciel, później praca, szef, szefowa. I tak się te uwarunkowania nałożyły na jedną wielką klęskę. I tak się żyje przez całe lata. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, że one bardzo przeszkadzają żyć. I ja tych uwarunkowań chcę się teraz pozbyć. Oczywiście już może nie tych dziecięcych, ale troszeczkę ich zostało. I chciałabym prosić o pomoc, w jaki sposób to zrobić. To pani Elce, to chyba jedno postanowienie noworoczne, ale jak lista 100 chyba, prawda? To takie potężne, prawda. Ogromne. Otóż to właśnie. Także... I to jest ciężar czasami nie do przebycia i dlatego może ostatnie moje 4 lata, kiedy się nałożyły inne rzeczy, to te uwarunkowania mi jeszcze bardziej ciążyły. I teraz pozbyłam się tych innych rzeczy i chciałabym żyć od nowa w wieku 69 lat. Na pewno to, co tutaj byłoby bardzo ważne, bo rzeczywiście temat, jaki pani przyniosła, pani go sformułowała jako jeden obszar, natomiast ten ciężar gatunkowy jest bardzo, bardzo duży, więc to, do czego ja bym zachęcała, to jest nawet to pierwsze narzędzie, o którym wspominałam. Nie wiem, czy pani z nami była na początku audycji. Nie byłam od początku. Kiedy wartałoby rozłożyć swoje życie na przykład 8 różnych obszarów i zastanowić się, podjąć decyzję, od którego chce pani zacząć. Tak? Czy jeżeli pani chce zmienić, ja nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam, że to, co pani chce zmienić, to jest sposób myślenia. Otóż to. Sposób podejścia, nastawienia do życia, do tego, co panią otacza. I oczywiście nie da się zmienić swoich przekonań we wszystkich obszarach życia, jakie panią otaczają, prawda? Bo to mogłoby się zakończyć jakąś ciężką chorobą. Także to, co warto zrobić, to zastanowić się, który mi na przykład najbardziej doskwiera i w którym chciałabym największej zmiany. A przypomnijmy, jakie to są obszary. To mogą być na przykład takie obszary jak przyjaciele, relacje, praca, zdrowie, życie duchowe i tak dalej, i tak dalej. Rozrywka. W zależności od tego, co dla pani jest ważne, bo dla każdego ten zestaw będzie troszeczkę inaczej wyglądał. Potem kolejną rzeczą, do której bym panią zachęcała, to jest właśnie zastanowienie się, na które pytanie panią uruchamia. Czy dla pani najważniejsze jest znać cel, czyli zawsze pani już na przykład jako dziecko zadawała pytanie, a dlaczego, a po co mam to zrobić? Czy jest pani osobą, która właśnie reaguje na pytanie, powiedz mi tylko co, ja pójdę, spontanicznie zrobię, nie ma znaczenia, po co to robimy? Czy też jest pani osobą, która właśnie lubi coś robić z kimś, tak? To znaczy lubi mieć albo drugą osobę do pomocy, albo wręcz grupę. I w zależności będziemy też za chwilkę mówić, jak każde z tych pytań, jakie można dobrać instrumenty do tego, żeby to się mogło udać. Będę bardzo uważnie słuchać. Bardzo pięknie dziękuję. Dziękujemy pięknie. Pięknie dziękuję i dobranoc, ale jeszcze będę pani słuchać. Proszę jeszcze przez pół godziny z nami zostać. Bardzo dziękujemy pani Alicjo. Do usłyszenia. No więc jak już sobie odpowiemy na te pytania, bo to już byłyśmy przy tym, że jak lubimy działać z kimś, ważna jest dla nas osoba, no to może warto w grupie się odchudzać. Tak, bo wtedy jeżeli będziemy to robić samotnie, to są bardzo duże właśnie szanse, że nam się to nie uda, ponieważ ten podstawowy motywator, z kim ja to robię, czyli tej drugiej osoby, byciu w relacji z kimś, będzie zaburzony i najprawdopodobniej wtedy nam się to nie uda. Kiedy jesteśmy osobą, bardzo dużo osób reaguje na pytanie po co. Kiedy jesteśmy osobą, którą motywuje pytanie po co, to warto bardzo dogłębnie zastanowić się, właśnie tak jak trochę żartowałyśmy z tym angielskim, tak? To po co mnie jest nauczenie się tego angielskiego? To po co ja mam schudnąć 10 kilo? Co wtedy się zmieni w moim życiu? Co wtedy będzie możliwe? Ale trzymając się na przykład tego chudnięcia, to co, kupić sobie sukienkę w takim rozmiarze, do jakiego dążymy i żeby widzieć ją w szafie, po to chudnę właśnie, po to? Tak? To jest jakiś sposób? Jeżeli ktoś uznałby to, że to go zmotywuje, to dlaczego nie? Ja bym zaproponowała tańsze rozwiązanie. Zrobienie tak zwanej mapy marzeń, tablicy marzeń. Kiedy inną nazwą na to jest kolaż, czyli na dużej planszy papieru wyklejenie ilustracjami, to mogą być ilustracje z kolorowych magazynów, czegoś, co będzie nam przypominało, po co ja to robię. I jeżeli ja na przykład to robię po to, bo w mojej głowie jest takie wyobrażenie, że idę ulicą i to mi przypomina, nie wiem, jakąś amerykańską aktorkę, która pięknie wygląda i wszyscy mężczyźni się oglądają za nią, kiedy ona idzie na swoich czerwonych szpilkach ulicą, no to na przykład zdjęcie takiej aktorki, tak? Bo to w mojej głowie będzie mnie łączyło z tym, po co ja to robię. Jeżeli robię to dla zdrowia, bo tak naprawdę bardzo mi zależy, żeby po prostu być w dobrej kondycji fizycznej i jeszcze przez wiele, wiele lat funkcjonować, no to nie wiem, może na przykład tam coś, co będzie dla mnie w mojej głowie symbolem zdrowia, wykroić z gazet i na tej planszy umieścić. Na tej mapie marzeń. Na tej mapie marzeń. I taką wyklejoną mapę marzeń w przypadku odchudzania wieszamy na lodówce. To jest już moja sugestia. Możemy. No dobrze, a to teraz jeszcze mam takie pytanie, bo wydaje mi się, że nawet najlepiej zmotywowane osoby, które wiedzą, czego chcą i dążą do tego, miewają kryzysy. Co z nimi począć? Ja myślę, myśmy zaczęły już troszkę dzisiaj o tym mówić, że wpisanie tej tak zwanej porażki albo wpisanie kryzysu w sferę ryzyka, w to, że właściwie jest niemożliwe, żeby to się nie wydarzyło, będzie nas troszkę uwalniało i będzie nas też zwalniało z takiego poczucia winy. Więc jeżeli będziemy mieli takie podejście, że okej, zostańmy przy tym nieszczęsnym odchudzaniu się, że jeżeli ja planuję odżywiać się bardzo zdrowo przez następny, nie wiem, tutaj akurat mówimy o tym, że właściwie to musi się zmienić do końca życia, jeżeli ta waga ma się tak zmienić. Wszyscy twierdzą, tak. Bo jeżeli wrócimy do starych nawyków, to wróci też i stara waga. Natomiast jeżeli my będziemy wiedzieć, że właśnie niedziela jest takim naszym dniem dyspensji, wtedy będziemy mogły zjeść to jedno cukierka. Ciacho. Czy tego niedziela cukierka. Dniem cukierka. Tak. To wtedy już będzie łatwiejsze, niż jeżeli będziemy rzeczywiście tacy rygorystyczni i po prostu cały czas tego ci nie wolno, tego nie możesz i taki silny nacisk to wtedy jest, no po prostu nie działa. Co jeszcze działa na nas demotywująco? Mówiłyśmy już o słowie muszę, które jest takie niebezpieczne i niedobre, bo jeżeli my coś musimy, no to nie my, coś nas zmusza do tego, tak. Więc tu trudno szukać motywacji wewnętrznej. Co jeszcze nas demotywuje? Czego nie robić? Czego sobie oszczędzić? Właśnie spotkałam się z takimi ciekawymi badaniami. Jest taka platforma w internecie, która się nazywa TED.com i tam można posłuchać bardzo dużo ciekawych, inspiracyjnych wystąpień. Mamy zresztą też polski TEDx, ale to akurat, o czym chcę powiedzieć, na amerykańskim znalazłam. Jeden z psychologów odkrył, że kiedy na przykład powiemy zbyt dużej ilości osób, niech zostanie ten angielski, czy to odchudzanie, że my zamierzamy w tym roku się odchudzić, czy my w tym roku zamierzamy nauczyć się angielskiego, albo podnieśmy poprzeczkę, niech to będzie chiński, to wtedy... Tak, francuski wystarczy moim zdaniem. Francuski chyba wystarczy, tak. To wtedy najczęściej, jeżeli funkcjonujemy w zdrowym środowisku, większość naszych przyjaciół będzie dawała nam podziw, dawała nam uznanie, mówiła, że nam kibicuje, że trzyma za nas kciuki, że to super, że masz taki ambitny plan. I niestety zawsze myśleliśmy o tym, że właśnie mówienie dookoła, co ja chcę zmienić, no jest takim troszkę batem, że teraz to ja już muszę. A co się okazało? Zrobiono badania, co prawda nie na jakiejś porażającej ilości osób, bo na 163 osobach, gdzie część grupy mówiła, połowa mówiła, co ma zamiar zrobić i właśnie otrzymywała uznanie z otoczenia, zachwyt, a połowa w milczeniu, w tajemnicy robiła to, co ma robić. I jaki był zadziwiający efekt, że osoby, które otrzymały już tą dawkę uznania, czyli otrzymały tą nagrodę od razu, ich mózg przerobił to na to, że właściwie to już to zrobiłeś. Jest sukces, już jest, jest sukces. Sukces. Mhm. Wszyscy cię chwalą, zobacz, wszyscy są zachwyceni, że ty się chcesz nauczyć francuskiego w rok. Wszyscy są zachwyceni, że podjęłaś decyzję, żeby schudnąć 20 kilo. Mhm. Rewelacja. I tak naprawdę nasza motywacja zamiast iść do góry, spada. A to bardzo ciekawe. To bardzo ciekawe. A jakie komunikaty działają na nas demotywująco? Myślę tu na przykład o wspieraniu osoby nam bliskiej, która chce coś zrobić. Zdecydowanie najbardziej motywująco będzie, kompletnie naszą motywację będzie obniżało właśnie wpływanie na poczucie winy. Ha, widzisz? Miałaś rano biegać i dzisiaj znowu nie biegałaś. Mm-hmm. To na pewno będzie coś, co będzie nam podcinało skrzydła i powodowało, że no tak, no rzeczywiście jestem beznadziejna i tak naprawdę po co się za to zabierać? To może lepiej nie biegać. To może lepiej nie biegać. W ogóle. A co mówić w takim razie w opozycji? Ja sobie tak myślę, że to, co mnie by motywowało, to właśnie jest takie podejście, hej, nie udało ci się tym razem, ale spróbuj jutro znowu i być może jutro ci się uda. Mhm. Tak? Jesteś człowiekiem, masz prawo do błędu. Tak naprawdę, kiedy myślimy o tym, czasami mamy takie zupełnie nierealistyczne podejście do siebie samego, tak? Jesteśmy pełni tolerancji, akceptacji dla osób dookoła, ale dla siebie samego nagle ta poprzeczka jest tak wysoko postawiona, jakbyśmy byli jakimś cyborgiem. Więc ja bym tutaj, my dużo mówimy o tym, szanujmy innych ludzi, kochajmy innych ludzi i absolutnie tak. Natomiast, a co by było, gdybyśmy tę samą miarę zastosowali do siebie? Mhm. Czyli tyle szacunku, ile mam do mojej koleżanki, do mojej przyjaciółki. Tyle wyrozumiałości mm-hmm. miałabym do siebie. Tyle miłości, ile mam do swojego małego dziecka, dokładnie tyle samo miałabym do siebie. Przecież popatrzmy na takiego roczniaka, tak, który uczy się chodzić. On co chwilę się przewraca. Oj, ale my już potrafimy chodzić. To całkiem nieźle. Tu jest problem. 22,7 trójek, prawdę mówiąc, @polskieradio.pl. Jeszcze 22 minuty rozmowy nam zostały. Everything must change. Nothing stays the same. Everyone must change. Nothing stays the same. The young become the old. Mysteries do unfold. 'Cause that's the way of time. Nothing and no one goes unchanged. There are not many things in life that we can be sure of, except rain comes from the clouds, sun lights up the sky, and hummingbirds do fly. The wounded heart will heal. Never much too soon. Everything must change. The young become the old. Mysteries do unfold. There are not many things in life comes from the clouds. Sun lights up the sky and hummingbirds do fly. Prawdę mówiąc, małpopolskiradio.pl, pod tym adresem pojawił się mail od pani Małgorzaty. Motywacja, motywacja, a co zrobić, by ten słomiany zapał, który pojawia się na samym początku, nie minął? Jak wytrwać dłużej niż miesiąc w swoich postanowieniach? No trochę, mam nadzieję, już odpowiedzi na to pytanie udzieliłyśmy, no ale skoro pani Małgorzata pyta, to ja również ponawiam to pytanie, co zrobić, żeby wytrwać? To szukamy dalej wyszukiwarek, które tego mogą nigdy nam za wiele tym, moim zdaniem, które mogą nam w tym pomóc. Jednym z takich sposobów jest filozofia małych kroków. Filozofia... A to dość znane hasło. To tak. Z tym już myślę, małe kroki, to z tym się mogliśmy zetknąć. To prawda. Jeżeli państwo chcielibyście więcej o tym poczytać, to jest taka króciuteńka książeczka Roberta Maurera, Filozofia Kaizen, która właśnie mówi o tym, że kiedy chcemy dokonać jakiejś ogromnej transformacji, to wszystko w naszym mózgu, przede wszystkim w naszym mózgu, ale również w naszym ciele, w naszych emocjach krzyczy: nie, nie, nie chcę, boję się, to będzie straszne. Ta duża zmiana. Ta duża zmiana. Więc to, co musimy zrobić, to musimy oszukać nasz mądry mózg i wytłumaczyć mu, a wręcz może nie tłumaczyć, tylko pokazać mu, że my robimy tutaj takie malutkie kroczki. Czyli na przykład zamiast 5 razy w tygodniu o 5 rano chodzić na 3-godzinne zajęcia na siłowni, to na przykład robić 5 przysiadów dziennie na początek. Albo 2. No w zależności... 2 przysiady dziennie, to brzmi, tak można to przejść. Prawda, prawda. I wtedy nasz mózg i nasz cały stan emocjonalny jest spokojny. Ach, a nie, no 2 przysiady to w ogóle... Nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia, nie ma żadnej zmiany. Nie będzie mnie to kosztowało. Albo na przykład, jeżeli, nie wiem, ze swojej diety eliminuję tylko jeden składnik. Typu, nie wiem, boczek, albo czekolada, cukier, albo właśnie coś takiego, no to też nie jest to tak dramatyczne jak to, że od rana do wieczora muszę jeść zieloną sałatę czy coś równie pasjonującego. No ale skoro już mówiła pani, że oszukujemy ten nasz mądry mózg, to tak, rozumiem, że po tym pierwszym kroczku dwóch przysiadów dziennie pojawia się kolejny. Tak, to znaczy zwiększamy. Mhm. Czyli tutaj potencjometr delikatnie przekręcamy, ale tak powolutku, żeby nasz mózg się nie zorientował. I prawdopodobnie, jeżeli pierwszego dnia zrobiłyśmy dwa przysiady, a drugiego zrobimy trzy, mała szansa jest na to, żebyśmy się jakoś dramatycznie zmęczyły albo zniechęciły. I to też się łączy z taką filozofią dzielenia dużego zadania na etapy. Mhm. Czyli mówienia sobie, okej, teraz mam ten etap pierwszy, i w ogóle nie myślę o tym, co będzie dalej. Ważne jest, żeby w cudzysłowie zaliczyć ten etap pierwszy. No tak łatwiej też osiągnąć sukces, w związku tak, z tym pozytywne wzmocnienie i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie tak. A co jeśli, tu trochę wiąże się to ze zmianą, o której pani przed chwilą mówiła, o małych częściach dużej zmiany. Na co pani robi w sytuacji, gdy przychodzi do pani klient i mówi, mam dosyć swojego życia od początku do końca, chcę, żeby od tego roku wszystko było inaczej. Co pani radzi takiej osobie? Co z takim fantem zrobić? Tak, przede wszystkim sięgamy tutaj po priorytety, to znaczy sprawdzamy z taką osobą, co jest najważniejsze i prosimy o wybór jedne. I nawet jeżeli ta osoba kopie nogami i bardzo mówi, nie chcę jednej, jedna to jest za mało ambitnie. Wszystko chce być innym człowiekiem. Ja chcę wszystko. Mm-hmm. To zachęcamy do tego, że okej, naprawdę możemy się zająć wszystkim, masz czas do końca swojego życia, ale proszę cię, zacznij od jednej. I kiedy załatwisz tą jedną, albo potem sobie dobierzesz może drugą, może trzecią, natomiast na pewno zaczynamy od jednej, czyli jest tam kwestia wyboru, zdecydowania się, co jest dla mnie najważniejsze. I bardzo często my żartujemy, że są cele aspiracyjne i cele desperacyjne. I oczywiście cała psychologia mówi, że to trzeba aspirować do czegoś, iść do, a nie uciekać. Ale prawda jest taka brutalna, że to, co nam najlepiej wychodzi, to właśnie kiedy robimy coś z desperacji, tak? Już czyli bardzo, żeby uniknąć. Tak, już bardzo czegoś nie chcemy. Mm-hmm. Bardzo czegoś nie chcemy, więc ta motywacja jest bardzo silna i wtedy pojawia się to, co chcemy w zamian, tak? Czyli jeżeli nie chcę palić 20 papierosów dziennie i nie chcę śmierdzieć i nie chcę wydawać na to kilkuset złotych miesięcznie, zdrowia, tak? I być w ciągłym zagrożeniu choroby płuc, to co chcę w zamian? Co mogłoby mi tą niedogodność tutaj zastąpić i co mogłoby być czymś, co będzie dla mnie równie atrakcyjne? Rozmawiamy o planach, o podsumowaniach, o postanowieniach, ja się trzymam tej listy i tej kartki, ale mówi pani, że lista to nie jest dobre słowo, mapa, ale generalnie plany i postanowienia i podsumowania. Czy można zaplanować i zrealizować ten plan na życie? Czy można zaplanować całe swoje życie? O tym mówi literatura, że to jest właśnie takie smutne, że tak często planujemy swoje wakacje, właściwie każdego roku planujemy wakacje, planujemy ferie i poświęcamy na to tak dużo czasu, a przecież ważność tego, czy będziemy spędzać sierpień nad morzem, czy w górach, jest stosunkowo niewielka. No ależ to jest bardzo miłe planować. Jeśli chodzi o nasze życie. A mało czasu spędzamy właśnie na planowaniu swojego życia. Także jeżeli mnie pani pyta, czy planować swoje życie, to powiem tak i być gotowym na to, że wszystko dookoła będzie miało inne plany. I my wtedy będziemy musieli się do zmieniającej się rzeczywistości dopasować. To troszkę zgodnie z takim starym przysłowiem, jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedz mu o swoich planach, tak? Mm-hmm. Także ja uważam, że te plany na pewno trzeba mieć, natomiast jeżeli będą się różne rzeczy działy, nie wiem, będziemy tracić pracę, będą się zdarzały w naszych relacjach rozwody, śmierci, choroby, to nie mamy innego wyjścia, tak naprawdę tylko dopasować się do tego, co życie nam przynosi i znowu, trochę jak GPS, powiedzieć, przeliczam to w tej sytuacji, która się wydarzyła, na którą nie mam wpływu, znowu planuję to, na co mam wpływ. I robimy nowy, zupełnie inny, ale bardzo dobry plan na życie. Bardzo dziękuję za te 2 godziny rozmowy. Moim gościem była pani Joanna Baranowska, coach. Ja już przełknę te, dziękuję uprzejmie za tą rozmowę. Audycję zrealizowała Halina Leszczyńska, Natalia Grzeszczyk zadbała o całokształt i kontakt z państwem, a my słyszymy się o tej porze za 2 tygodnie. Katarzyna Pruchnicka, dobranoc państwu. Dobranoc.